Frantsoa tamurren egunon? Bai, egunon. Ala, frantsesena, liceoa dugu aipatzen gaur, ala, ibiako itzuntan, tenoita amak urteak ofizialki ospatuko dira, egun goitio ja, ebelenik, berriz aurkezten albadaukuzu nola sortu zen pixka bat, dola jo tenoita amak urte, bon, mila batzion eta berroita ama iruan. Bai, bon, erran behar da, gerla ondoan, nola ze garai pobria zen, laborantxako laneko moldiak etziren oraikoak, anitz eskulan, bon, bakotxak etxeko mozkinekin puskat bizi, eta izpitiendako zen gauza, zen anitz gazte bazazala garai hartan amiketat, Frantzian garazin bazen bulegoat, txartelen ardiesteko eta batzuetan lanan anatxamaiteko. Eta kasik erreusitzeko behar zen partitu. Eta hor ohartu ziren apez batzu behar zela ikus molde hori kanbiatu, behar zela erakutsi bizi egiten altzela hemen laborantzian egunez. Banan hortako behar zela formakuntza zari lekuan gazteri. Eman ez, ara, xantza hori segitzeko. Bai. Beraz, ala, estepenean, apez batzuk zuten sortu. Bai, hor izan zen, ordeon Maiorgako zuzendaria zen, Mon Gaston apesa. Eta boazen lehemizikoik hasi, ara, emaiten, kurso batzu emaiten, laborantzako, ara. Eta gero izan zen, bon, Luin Txauspezen, ordeon, Departamentuko Kontseiluko lehendakaria, narbait zen gaziko apesa, eta iruzpala hauek montatu zuten elkarte bat, beraz berroita mairuan, laborantzako eskola. Ordeon dira hasi, lehemiziko, ara, eunguzitako kursuak, nola gaindut, emilar izan zen lehemiziko zuzendaria, gero lasposturtean burian labe txigorri, eta gero okzarrango, eta gero, ara, gero bimazte izan dira. Ara. Beraz, hola abiatu da, gazteri eakustia kabalak nola hasi, ustak nola hobetu, konkretuki, gizartako ingenier edo presun argitu atzu ginez, astapenean, eta gero izan dira ara, langileak, beraz, erakasliak, alo. Joten oita mairuan sortua eta lehen urteetan, ezten alda aski ibiltaria zela edo laborantza eskola hori, etzen toki egonkorik. Bon, beraz, astapenean, beraz, Maiorgan baitzen zuzendaria, banan, ordeon, Maiorgan ikasle populua emendatu zen, ordeon familiak baizu, anitz horrek ginta ziren, etzen gehio gelaik laborantzako eskola handako. Da beraz, joan zen, Maiorgatik zala jauregirat, beraz, dona zaharen, eta han honda somait urtez, xalu ordeon gelak ahondiat ziren, berotzeko iziarriko, afen gostasari, eta elkartia arrund neketan jarri zen diru mailean. Ordeon laspost administratorek maileguak eginik salbatu zuten liceoa, da? Gero jintzen beraz argizabal karrikarat, eta hortik berriz baigorri onosia deitzen den lekurat, eta hortik azkenian etxealegera, ara uarte gerazin bazen, etxe bat, eta hortik jinginen beraz latonoita eme zorzian garazin beterat, naikeria baitzen berze liseon ondora jitia. Aipatu dituzu diru mailan ez zailtasunak astapen horietan, demoran nola zen estatuaren partetik, bazen diru laguntzaik nola antolatzen zen dena? Ordeon, frango nekezen, eman diina zinez nola gaindut laguntza izan da, jokar legia deitu dena, latonoita lauian, eman duena ezagupen bat, laborantzako erakaskuntzari, eta laguntza bat ikasle nombreari. Eta erakasleak, artiatziren laborantzako ministeritzak eta pagatzen zituen, eta hor izan da lize hori indako ara, aire hartze bat izigarria. Ara, aintzinean, aitamek patuz, edo alde mezala, edo zerbait berusta montatuz, eta bon zinez, kasik hilmugan ziren anitza. Ara, latanoita lauetik goiti berze, ikus molde bat izan da eta errestu ditu. Ara. Latonoita emeretzian berazala Donianen egongortu, hemen ezagutzen dugun tokian, hori nola pasa zen, hor erriko lur bat zen edo nola zen? Ordeon, plantatu ginen Bon, ohartu ginen Baigorrin eta ikasle nomria kibitu zaizela, ikasle kopurua. Gara zeitek edo piskat larzaletek edo atziren Baigorrira heldo eta atxulituki berzela gara ziradien. Jarri ginen lurxekaka, izierriko nekeziak gintin, eta hemezorziaren lurra zen garazi betian, bazen taneriat eta leku privatuatena. Ordeon lurra poliuatia edo gara zen. Ez gini merze xantzaik eta lur hori eusteko manera eukan ginin, eta ara, hor muntatzen alizan dugu gela, ez likua hundian, banan, bon, gure helburua bete ginin, garazira ginez, eta berze liseon arte hortan, berze maneratzen laburantzeko eskola handakore segitzeko. Ai. Eta beraz ala tokia egonkortu, ikasleko burua ere egonkortu. Bai, ordeon laton ite mehetzian zen laburantzeko formakuntzak ziren bakarrik, ordeon liseo parteaten ginin, gero arditxik ginin eta berze formakuntzak bat, ara erizain eta hori buruz, eta ordeon onditu behar izan ginen, hori 2005an eginen, 6 urte murian, frango fite, ara zurezko onditze bat. Gero barnategia falta ginen, gure ikasliak aldo zirenak nomaitik hola jitrujal edo arginen lekian sekatuz, beraz barnategia enginen eta erri elkargoko lur batean, beti harremanak atxikitu hautitxikin eta her agutxik gure behar ordea kontratuat enginen, lokazione bat, eta ara, barnategia uaberriz 2010an, eta geroztik berriz hiruaren formakuntzatukanik, egin dugu plazat egin naginin, ua estali dugu, berzegela atzo egin dugu. Hara, poliki-poliki, uaiko liseoa nola lortu dugun. Hala, zue frantzesinako lehendakaria zira uai duela begoi bat urte, aintzin ere ikasle izana, beraz, hala, etxea untxa ezautzen duzu. Nola definituko zinuke pixka bat zer izan den frantzesinaren filosofiaz urte horietan? Ba, frantzesinean filosofia izan da, sortu zen izpituan eginin atxiki, erran nahi baita gazten formakuntza, manan ere... Oartzen gira, formakuntza zela aski hezkuntza, l'edukazion, ze garantzitsua den. Gazte hori, remaitia ahalak, espiritu kritikoa, espiritu, nola gein dut, ara, berze gogo sakon bat, ara, beraz, huaik, gizartean diren arrazor buruz beti entxeatu gira eta ikasler hara, nola iardetxi elgarrekin bizitzeko manera hori. Hara, bon, behin hori hara, ikasler buruz eta biharrena nahi izan dugu beti frantzesenia izan nahi bere lugaldeari, bere laborantzako modeloari lotua. Eta behar da jakin, laborantzeko erakaskuntzan, deitzen da hori le referentzial de formazion, badugula parte bat, liseo bakotsak, muntatzen albaitu nahituen formakuntzak. Eta hortan, badu zomaitu urte, etxalde ekipietan edo arteko etxaldetan bizitzeko maneran dako, berginuela, produkzion fermier, hori eta txeko izpenak eta hori buruz erakutsi ikasler. Ranai baita, bizitzeko manera ukan eiten den mozkinetik eta etxalde ekipi edo artekotan. Eta gero nahi izan dugu, liseo berria ingin hilaik, gelak zarri gintin elkarte, laborantza munduko elkarter, eta ere erri elkargoko ziberbaz deitzen da hori, hortane gure liseo antzen. Ara, idekidura hori eman gure harremanetan berze lurraldeko kide eri. Formakuntza edo berakaskuntza aipatu baituzu, azken irutan oita amak urte horietan erakaskuntza, laborantzaren erakaskuntza nola aldatu da zer gehiago ikasten zen lehen, eta guai nola aldatu da? Guk beti randutana nahi izan dugu mengo laborantzari eta lotia izan zain, eta ministeritzake berake ukantu antzamendu atzu edo. Antzenia produir otroman, hori ran nahi du lurra respetatuz, berze laneko manera atzu eta ara. Bon, gure izpitean zena, hori, guai agroekologik transizio hortan parte berdula hartu, Be, bon, hori gure baitan zen, ara. Eta gero laborantzako erakaskuntzak din aberastasuna duzu, biziki idikia dela, aniz formakuntza modela baduzula. Natura iburuz, ingurumena iburuz, laboratorioak, saltzapena iburuz, biziki. Eta inkesta bat ere maiten dugu, urte guziz gure ikasle ohiak zer bilakatu diren, eta ohar zen gira, eunandako latanoita amarrez goiti denek ofizioa eta atxemaiten dutela laster, eta sozial eta profesionalki ontsa integratzen direla, hori biziki pundu eta baiko gada. Lugaldeari lotua ezpimeratu duzu, euskarak ukandu bere tokia beti frantzesean? Bai, beti eskuara, bon, berdaiakien anitzerakasle emengua berekoak, eta ere ukandu ulaik ahalak, zomait kurso eskuara zemaiteko, hori ere berbaitzen ardietxi, ministeriatzetik, lemizikota eginen galdeiteko, eta badira, bai, ara, bai, hori ere biztan da, gure nortasuna da, gure gure anima, eta beraz, biztan da, hori nahi duela atxiki eta garaitu. Bukatzeko berba azken galdera, geroari begira, nola ikusten dituzu biharko erronkak laborantza frantsesena lizeoaren dako edo laborantzako erakaskuntzaren dako orokorki? Bon, ebe hartuko laborantzako etxemplia, kursi dugu elgarrikin lan eginez eskualerrian ahalak emantula kolektiboki bizitzeko sohmarker buruz, eman ezagun, laur sohmarkak badira, etxe ekoizpenak eginez eta oiki baliatuz gure ekoizpenak. Frantzeseniak kusten dut, ez da berze lizeoari buruz ikasle nombrez ekipia da, banan ongi lotia da hemengo lugaldeari, uste dut ikasler emaiten balima dugu hezkuntza hori, eta untsa lugaldeko kidentza hori atxitzen bali madu, ene gustuko konfiantza badut. Ni beti kursi dualaik hirira joaiten omerze jende, egin dut banan, izain da muga atzu, hemen baserrietan, eta ene gustuko ikus molde hori ikuandut, eta frogatzen aida huaize pasten den, eta badugu xantzat izigarria hemen eskualerrian bizitzia, eta hori behar du atxiki, eta guaun gainda gerua kolektiboki gauza horik atxitzia. Mil esker zuri, Frantxo Tamurren. Bai, mil esker zuri, eta ondoko egunak arte.